Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja jest niemożliwe. PKW odpowiedziała na pismo marszałek Sejmu. Jutro rano marszałek Elżbieta Witek zapyta Trybunał Konstytucyjny, czy przesunięcie terminu wyborów będzie zgodne z ustawą zasadniczą. Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała wieczorem na pismo marszałek Sejmu. PKW pisze, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała w TVP Info, że jutro skieruje do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, czy wybory mogą być przesunięte na inny termin. Jutro z samego rana kieruję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym chcę zapytać, czy przesunięcie przeze mnie terminu wyborów będzie sprzeczne bądź zgodne z konstytucją. Marszałek Sejmu mówi, że 10 maja nie jest terminem obligatoryjnym dla tegorocznych wyborów prezydenckich i że zgodnie z konstytucją mogą się one odbyć do 23 maja. Senat w wieczornym głosowaniu odrzucił ustawę dotyczącą korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Za odrzucenie było 50 senatorów z Koalicji Obywatelskiej, KP-PSL, Lewicy oraz 2 senatorów niezależnych i 1 niezrzeszony. Przeciw zagłosowało 35 senatorów, w tym 34 z PiS i 1 Władysław Komarnicki z Koalicji Obywatelskiej. Od głosów wstrzymał się senator z klubu Prawa i Sprawiedliwości Józef Zając, należący do Porozumienia. Decyzja Senatu oznacza, że ustawa wróci do Sejmu. U kolejnych 22 osób w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym Niebieski Parasol w Chojnowie wykryto zakażenie koronawirusem, podał legnicki sanepid. Tym samym liczba zakażonych wzrosła w tej placówce do 58. Wśród nowo zdiagnozowanych jest 10 pensjonariuszy oraz 12 osób z personelu ośrodka. Zakażonych koronawirusem jest też 8 osób z Domu Pomocy Społecznej w Gryficach. Dziś 4 osoby trafiły do szpitala w Szczecinie. DPS w Gryficach działa w 2 budynkach. W pierwszym z nich przy Kościuszki 35 jest 61 pensjonariuszy i 7 osób z personelu. Od soboty są poddani kwarantannie po tym, jak u jednego z pracowników potwierdzono obecność koronawirusa. Z kolei w drugim budynku przy Kościuszki 71 nie ma kwarantanny. Trwa pobieranie wymazów do badań od pracowników i pensjonariuszy. W obu lokalizacjach jest dostateczna ilość środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Sytuacja w placówce jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych i starosty powiatowego w Gryficach. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Od początku epidemii w Polsce zachorowało ponad 14 430 osób, zmarło 716, 4280 chorych wyzdrowiało. We Francji od początku epidemii koronawirusa zmarło ponad 25,5 tysiąca chorych. W ciągu doby stwierdzono 330 nowych zgonów. Maleje liczba najcięższych przypadków. Wśród ofiar śmiertelnych nieco ponad 16 tysięcy to pacjenci szpitali, prawie 9,5 tysiąca to pensjonariusze domów seniora. W dalszym ciągu w szpitalach państwowych i w klinikach prywatnych przebywa ponad 24,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 24 godzin przyjęto około 1000 nowych pacjentów. O 266 chorych zmalała liczba ciężkich przypadków wymagających umieszczania na oddziałach intensywnej terapii, gdzie wciąż hospitalizowanych jest niecałe 3,5 tysiąca pacjentów. Statystyki zachorowań są czynnikiem determinującym ostateczny kształt codziennie sporządzanej przez władze mapy epidemiologicznej Francji. Czerwonym kolorem oznaczone są departamenty mające najwyższe wskaźniki zarażeń i największe problemy z wolnymi łóżkami szpitalnymi. Taka sytuacja dotyczy Alzacji, Lotaryngii i Burgundii, a także stołecznego Ile-de-France. Najwyższy szczebel zagrożenia epidemią opuściła północna część kraju, Paryż. Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. Kibice kolarstwa zacierają ręce i już w głowie kręcą pedałami. Międzynarodowa Unia Kolarska zaprezentowała kalendarz. Sezon ruszy 1 sierpnia od Strade Bianche, a potrwa do listopada. W tym krótkim czasie mają się odbyć wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie, w tym wielkie tury. Także Tour de Pologne, który rozpocznie się 5, a zakończy 9 sierpnia. Cieszy to szefa Narodowego Touru Czesława Langa. Bardzo dobry termin, ponieważ pierwszy wyścig etapowy World Touru, kolarstwo to jest taki sport, który dociera do ludzi. To nie jest taka typowa impreza masowa i będziemy jechali przez setki kilometrów, przez całą Polskę. Niosą tą dobrą energię, niosą tą radość, żeby też ludzie zaczęli powracać troszkę do normalności. To też dla Polski taka nobilitacja, takie docenienie tego, że nawet w trudnych sytuacjach sobie potrafi poradzić z tak dużym wyzwaniem jak przeprowadzenie wyścigu kolarskiego. Tour de Pologne będzie pierwszym etapowym wyścigiem World Touru po przerwie. Można się więc spodziewać największych gwiazd peletonu. Tour de France rozpocznie się 29 sierpnia, Giro d'Italia 3 października, a Vuelta 20 października. Do powrotu do rywalizacji przymierzają się także piłkarze, także w ekstraklasie. Jak na razie wszyscy w klubach przechodzą badania i dopiero kiedy wszystkie wyniki będą znane, będzie można wrócić do treningów w grupach. Dziś piłkarze i sztaby szkoleniowe otrzymali wyniki badań przesiewowych. W niektórych przypadkach potrzebne będą dodatkowe testy na obecność koronawirusa. Sezon niezmiennie ma ruszyć 29 maja. Na zielone światło czekają także w Niemczech. Kiedy to nastąpi? Agencja Reutersa podaje, że 15 maja. Ostrożny w tej kwestii jest Artur Wichniarek, były zawodnik Herty Berlin i reprezentacji Polski. Dopiero 6 maja będzie zbierał się gabinet Angeli Merkel i polityków, którzy mają jednak ostatnie słowo w podjęciu tej decyzji. Moim zdaniem zawsze dobrze poinformowany dziennik Bild podaje, że jednak jeszcze cały czas ta informacja stoi pod znakiem zapytania. A Cristiano Ronaldo wsiadł na pokład luksusowego prywatnego samolotu, opuścił Maderę i wrócił po 2 miesiącach do Turynu, gdzie zostanie poddany obowiązkowej kwarantannie. Z Majorki pochodzi tenisista Rafael Nadal. Hiszpan bardzo sceptycznie podchodzi do wznowienia sezonu. Przyznał wręcz, że nie wierzy w powrót rywalizacji przed 2021 rokiem. Do powrotu do jazdy w Ekstralidze i to w czerwcu przymierzają się żużlowcy. Dziś jazdę w GKM-ie Grudziądz potwierdzili Duńczycy, Nicky Pedersen i Kenneth Bierre. Z wieści żużlowych wiadomo także, że na wrzesień zostały przełożone zawody o Grand Prix w Pragi. Pierwotnie miały się odbyć 13 czerwca. Kolejny sport w Trójce, jutro kilka minut po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem i przymrozkami dla południowych powiatów województwa małopolskiego i podkarpackiego, a także przed przymrozkami dla powiatów cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim. Temperatura spadnie tam do -2 stopni. W nocy sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. W górach śnieg i silny wiatr. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni, a jutro od 10 do 16, tylko na Podhalu 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy na wieczór z muzyką jazzową. Trio Kuby Więcka wystąpiło w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 3 lata temu, w maju 2017 roku. A dziś przypomnimy Państwu ten koncert. Thank you.

Thank you. Thank you.

We'll be right back.